Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Merhaba dostlar. Kavuşturan Rabbimize hamdü senalar olsun. Dualarımız sizlerle beraber. Allahu Teala'nın izniyle inşallah kainatın efendisi, iki cihanın sultanı, alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem efendimize salavat-ı şerifeler getire getire dostlar programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler. Televizyonlarda sağda solda birçok haberler dinliyoruz. O onu kesmiş, o onu asmış, o onun ipini boynuna takmış, o onu gırtlaklamış, o onun üstüne başını çekiştirmiş. Birçok sıkıntı içerisinde olan insanlar var. Dünyanın öbür tarafında salyaları ağzından akarken Müslümanların elindeki bir ekmeğe talip olan insanlar var. Hem de öyle ki ağızlarından salyaları aka aka Müslümanların topraklarında, mallarında gözleri olan insanlar var. Onlar öyle zaman kolluyorlar ki niyeti sana hoş görünmek gibi pembe tablolar çizerken senin elinin altındaki toprağa göz dikmiş, toprağının içerisindeki değerlere göz dikmiş, seni bir anda silebilecek derecede ehemmiyetle kıymet vermeyen dünyanın her tarafında garip insanlar var. Ve bunların niyetleri İslam'ı ortadan kaldırabilmek. Bunların niyetleri samimi değil. Malda, mülkte ne kadar senin gözünün içine bakıp da sana ne kadar pembe tablolar çizseler de bu davayı ortadan kaldırmaya çalışıp ve elindeki malın her tarafını almak isteyen insanlar var. Ama Allahu Teala bizimle beraber inşallah. Dünyanın her tarafında ağlayan Müslümanlar var. Farklı kıtalardan şu anda savaş hazırlıkları içerisinde belki de üzerlerine bomba yağmasını bekleyen insanlar var. Komşumuz Irak'ta. Allahu Teala onların yardımcısı olsun dostlar. Müslümanların Allahu Teala yardımcısı olsun dünyanın her tarafında. Çünkü onların istekleri sadece ve sadece madde ve peşinde, maddenin peşinde olabilmek. Onların düşüncesi Vatikan misyon noktasında Müslümanlıkların egemenliklerini ellerinden alabilmek. Zannediyor musun ki sana dünyayı verecekler? Hayır. Pembe tablolar çiziyorlar. Ve bütün dünyada bu sömürgenin altında. Onun için dostlar böyle sıkıntılı bir zamanda Allahu Teala vatanımıza sıkıntı getirmesin. Bayrağımızı üzerimizden indirmesin. Ezan-ı Muhammediyeleri üzerimizden indirtmesin ya Rabbi. Çok duaya ihtiyacımız var. İslam alemi kan alıyor dostlar. Böyle bir zamanda bu kardeşlerimize dua edelim. Çünkü belki duadan başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Kalpten buğz edebiliriz ancak onlara. Tasnif edilecek bir şey değil. Sen şu anda belki rahatlığın içerisinde oturup rahat bir şekilde radyonu dinlerken, çayını yudumlarken, kahveni içerken, karnını güzel güzel doyururken hemen yakında veya biraz uzaklarında veya dünyanın belirli yerlerinde şu anda acaba üzerime bir bomba düşecek mi? Şu anda acaba ne olacak? Biraz sonra evimin içerisinde olabilecek miyim? Belki parçamı da bulup mezarın içerisine koyabilecekler mi diye düşünen insanlar var. Dünya kıyamete doğru muazzam derecede bir akış içerisinde. Ölüm her an kapında. Ve çevremizde bize dost gibi gözüken ağızlarından salyalar akan insanlar var. Dikkat edelim dostlar. Dostlarımızı samimi seçelim. Öyle bir ortamın içerisindeyiz ki Müslüman uyanık olmalı. Dua edelim. Allah onları hidayet etsin. Hidayet vermezse ıslah etsin. İslah olmazlarsa Allah-u Teala'nın kahri ismi şerifiyle kahretsin Rabbim onları. İslah ediyorsun diye dua edelim. Samimi olmak zorundayız dostlar. Hakikaten İslam kan ağlıyor. Allah-u Teala herkese hidayet nasip etsin. Allah sıkıntılardan bizi uzak tutsun inşallah. Onun için diyoruz ki şu fani dünya üzerinde içinde bulunduğumuz ortamda biz belki de onlardan biraz daha rahat durumdayız. Onlar gibi değiliz belki de. Birçok insan belirli davaların peşinde kolunu bacağını kaybetmiş, kendinden fedakarlıklar vermiş, birçok sıkıntıların içerisinde olan insanlar var. Komşumuz Çeçenler, mücahit insanlar. Onlar da bir şeyin davasındalar. Ruslar gelip memleketlerine vermeye, gidip girmeye çalıştıklarında bütün imkanlarıyla La ilahe illallah Muhammed Resulullah diyerek elinden gelen imkanlarla bu mücahitlerin kendi inandıkları dava noktasında kum gibi püskürtüyorlar müşrikleri. Bir amaçları, bir uğurları var. Ama birçok insan Azerbaycan'da Müslümanların en çok sıkıntı gördüğü ortamlar ve bu yanımızdaki komşumuz Irak'ta ve ona benzeri yerlerde birçok insan var. Evlatlarını yitirmiş, kaybetmiş, sevdiklerini, dostlarını, analarını, babalarını kaybetmiş. Kimi kolunu vermiş, kimi bacağı vermiş, kimi mayına basmış. Bir mücadelenin içerisindeler ve yine de hayatta kalmakla ve yine de inançlarından taviz vermemekle mükellefler. İşte biz böyle günler içerisinde Allah rızası için oradaki kardeşlerimize dua edelim. Allah-u Teala onların yar ve yardımcısı olsun. Bizim içimizde de olan sıkıntılarda Allah-u Teala düzeltmek nasip etsin inşallah. Rabbim onlara hidayet ihsan etsin inşallah. Biz Müslümanız, inançlı insanlarız. Biz Resulullah'ın davet ettiği, Allah-u Teala'nın emri olan kardeşliği istiyoruz. Ama dışta onlar kardeşlik istemiyorlar. Onlar senin elindeki son bir kuruşa altındaki her şeyi almaya gözünü dikmiş insanlar var. Rabbim onları bizden uzak tutsun. Memleketimizi hidayete ulaştırsın inşallah. Dua edelim dostlar. Bu sıkıntıların içerisinde dua edelim. Eğer biz bu kardeşlerimize en azından dua etmekten dahi gafil olur isek, gün gelir bize de dua edecek insanları bulamayız. Allah ümmeti Müslümanı darda sıkıntıda koymasın. Allah-u Teala demin de dua ettiğim gibi memleketimizden ezanı susturtmasın. Rabbim tepemizdeki bayrağı indirtmesin. Vatansız yapmasın. Hidayet Allah'tan dostlar. İşte şu anda içimizde bulunduğumuz imkanları değerlendirelim de belki Azrail de bizim kapımızı her an çalabilir. Allah rızası için böyle insanlara da dualar edelim ki arkamızdan bize de bir Fatiha gönderecek insanlar olsun. Şair mısralarında şöyle geçiyor. İlk yağmur damlası düştü. Kuru yapraklarına yüzün, ardından kış, kıyamet, dert, hüzün. Alın yazısı hepsi, kısmet. Ha yazı, ha kışı, gecesiyle gündüzün. Kim bilir kaç günü kaldı ömrümüzün. İşte dostlar, kim bilir kaç günümüz kaldı. Hiç hesaplayan var mı? Hiç hesaplamakta zahmet etmeyin. Çünkü hesap siz istemeseniz de o hesabı tutan bir kalem var. Dua edelim de o kalem bize güzel şeyler yazsın. Feridun Yılmaz Yüceler'den yine devam ediyoruz dostlar. Şu dünya ticaretinde sana cazip gelen %100 veyahut da %1000 ne demek? Hiç düşündün mü bu yaldızlı sözlerin birer aldatmacı olduğunu? Artık anlamalısın. Gözünde büyüttüğün %100 bir metanın ikiye katlanmasıdır. Evet, sadece ikiye. Oysa Allah en az 1'e 10 vaat ediyor. 1'e 10, 1'e 70, 1'e 700 ve hatta sonsuz. Şüphesiz onun vaat ettiği haktır. Önünde duran ölüm kadar gerçektir ve o asla vaadinden dönmez. Necip Fazıl şöyle diyor dostlar. İlaç yarım şişede, koltuk mahzun köşede, ev halkı telaşede, ölü yerde sop soğuk. Evet, hakikaten de öyle değil mi? Şunu bilmeliyiz ki senaryoda sözleri, davranışları boş bırakılmış tek kişilik bir filmin baş oyuncusuyuz. Omuzlarında taşıdığı 12 kameraman hayatını filme almakta. Bugünkü yaptıkların yarın dev bir ekrana yansıyacak. O filmi bütün insanlık izleyecek. Rolünü ona göre oyna. Çünkü mahşer yerinde bütün alemin önünde hesap vereceksin. Yaptığın hiçbir şey gizli kalmayacak. Bir sinema perdesi gibi her şey herkesin önünde, göz önüne dökülecek. Ve rol aldığın sahnelerin hepsi birer birer gerçek, prova değil. Hiçbir sahneyi yeniden canlandırma şansın bile yok, bunu unutma. Oynadığın gerçek hayat filmindeki rolünü ciddi olarak düşünmeye çağırıyorum diyor Feridun Yüceler. Bu senin hayatın, senin rolün. Öldüğün günü bir düşün. Ortada duran cenaze sensin. İşte o gün, orada, o anda senin için hayat bitti. Canlı, cansız, bütün sevdiklerin, sahip olduğun her şey seni bıraktı. Yakınların, seni gideceğin yere hazırlamanın telaşıyla, aralarından uçup gitmiş olmanın şaşkınlığını yaşamakta. Düşün ki seni elbiselerinden soymuşlar. Sevdiğin bütün giysilerin artık birer ölü elbisesi olmuş. Şuna buna verilecek. Senden bir koku sinmiştir diye saklanacak belki de. Hani değerli takıların, yüzüklerin parmaklarından alınacak. Bileziklerin, künyelerin, değerli sakladığın belki de saatin, akıp giden zamanı gösteren saatin kolundan çıkartılacak. Oysa zaman yine akıp gitmekte ama sensiz. Saatin akrebi, yelkovanı yine belirli vakitleri yine gösterecek. Ama artık sana değil, senin görmeyeceğin zamanları tırmalıyor artık saat. İşte Necip Fazıl yine burada güzel bir geçiş vermiş. Ticaretin tüm ziyan, tüm ziyan diye bir ses rüyada. Mezarına birlikte girecek şeyi kazan. Seni gözleyen eşya, bit pazarı dünyada, patiska kefen, çürük teneşir ve isli bir kazan. İşte belki artık isli kazanların içerisinde İnsanlara su kaynatmıyorlar belki ama şofbenlerin sıcak sularında yıkıyorlar ama yine de meyit değil misin? Yine de hayatını teslim etmedin mi? Fark eder mi dostlar? Çok sevdiğin kimi eşyaların, uğruna nice fedakarlıklara katlandığın evin, araban, mülkün artık birer tereke. Onlar başkalarına, hesabını vermek ise sana düşecek. Eşin dul, çocukların yetim kalacak. Düşün ki artık akşam senin eve gelmen beklenmeyecek. Sofralar sensiz kurulacak. Sevdiklerin doğan her günü sensiz karşılamaya alışmanın bir çabasına girecekler. Sıkça tekrarlandıkları söz herkese aynı. Ölenle ölünmez ki. Böyle olacak belki de. Artık sen adın anıldıkça dostlarının boğazlarına takılan bir ilmek, yanaklarına süzülen birkaç damla yaş olacaksın sadece. O da hatırlandığın sürece. Duvarlara silen kokun, elbiselerinde kalan terin gün gelip uçup gidecek. Sesinin tınısı unutulacak gün geçtikçe. Boyun, endamın, yüz hatların, gözlerin unutulacak. O aynaya baktığında beğendiğin gözlerin. Ama senin için belki de anma toplantıları yapacaklar, düzenlenecek. Filancaların filanca sene ölen bir yakını olacaksın gün gelecek zamanla. sensiz zamanlarda koşan saatin, sensiz yıllara tırmanmaktan yorulup eskiyince o da atılacak bir kenara. Sağa sola dağıtılan kıymetli elbiselerin gün gelecek onlar da yıpranacaklar. Belki de paspas olacaklar. Malın mülkün el değiştirecek. Hep gözüne bakan yakınların farklı yerlere dağılacaklar. Çünkü artık sen yoksun. Senin gözlerin yok. Varlığın artık tozlu albümlerin arasında. Yılların soldurduğu resimlerde kalmış. Yakınların hiç geri gelmemek üzere gittiğinde iyice inanmışlar. İçinde senin olmadığın bir dünya kurmuşlar kendilerine. Düşün ki sevdiklerin gözlerinin rengini unutmuşlar. Artık başka gözlere bakıyorlar. Çünkü sevgilerini, gülümseyişlerini, sımsıcak bakışlarını artık onlara yöneltiyorlar. Yıllar birbirini kovaladıkça senin için yapılan ihtifallerin arası açılıyor. Başka acılar, tazeler, başka ölümler girecek araya. Şimdi yakında yitirdiklerinin acısını alışmış gayretinden yaşayanlar, bir tanem, ciğerim, gülüm, hayatım dediklerin, yıllar geçtikçe senin varlığını unutacaklar. Belki de unutmuşlardır. Yıllar sonra buralarda, oralarda senin yaşantından söz etmek insanlara masal gibi gelecek. Şu yalan dünyada bir zamanlar senin de var olduğun biricik kanıtı olan mezarını ziyaret edenler de kalmayacak. Öyle değil mi dostlar? Hadi kendimizi muhasebe edelim. Yakınları ölmüş olanlar, çocukları, evlatları, anneleri, babaları ve ebeveynleri, yakın akrabaları. En son annenin mezarını ne zaman ziyaret ettin? Ya babanın? Yavrunun? Bir zamanlar gözünün içine bakıp da yakın bir akrabandan keşke bana biraz daha yardım etseydi, belki şunu da bunu da verseydi diye etrafında fırıl fırıl döndüğün insanların, belki de kaybettiğin insanların, ellerine bakıp da onlardan bir şey umduğun insanların en son ne zaman gittin mezarına? En yakının dahi olsa en son ona ne zaman bir Fatiha gönderdin? İşte sen böyleysen senin akıbetin de öyle olacak. Bunu hiçbir zaman unutma. Yine Üstad Feridun Yılmaz Yüceler satırlarına şöyle devam ediyor. Yakınların hiç geri gelmemek üzere gittiğinde iyice inanmış olacaklar kaybolduğuna. Çünkü senin içinde olmadığın bir dünya kurdulardı kendilerine. Yıllar sonra buralarda, oralarda senden söz edecekler. Ve ondan sonra da mezarlarını ziyaret eden kalmadıklarında mezarın dümdüz olacak. Baş ucunda beklemekten yorulan mezar taşın, o da yıkılacak üzerine. Onu bir düzelten dahi bulunmayacak. Çünkü sen artık kimsenin ölüsü değilsin. Mezara artık ziyaret edenin de olmayacak. Arif Nihat Asya şöyle satırında geçiyor. Hala mı çekiyor seni? Eteğinden evin odan. Yetiş cennete ey yolcu, cennette güz başlamadan. Satırlar dizeler bu şekilde. Bir gün unutanların unuttuklarından bir unutulmuş olacağını hiçbir zaman unutma. Adın unutulacak, mezar taşın yıkılacak, bir metrekarelik toprak evin sahipsiz kalacak ve sen kimsenin ölüsü olmayacaksın. Dünyada adını anan kalmayacak. Kimsesizler kervanına katılmış bir yolcu, adı unutulmuşların denizine düşmüş bir damla olacaksın. Sadece ve sadece hatırlandıkça belki anılacaksın. Acaba anılırken de acaba ananlar seni hangi terazinin üzerine koyacaklar? İyilerin içerisinde misin, kötülerin mi? Ey insan ey! Yaşadığın her anın paha biçilmez bir hazine kıymetinde olduğunu hala bilmiyor musun? Sonsuzluk yurduna kıymetli armağanlar hazırlamaktan hala gafil misin? Azığını tamamlayıver. Rolünü kusursuzca oynamaya bak. Bu film bir gün bitecek. Ve onun bitecek olması, tozlu raflarda nisyan dolu hafızalarda unutulacak olması da çok önemli değil ki. Önemli olan büyük gösterime sunabileceğin oldukça iyi bir senaryonun altına imzanı atabilmen. Hayatının Allah'ın huzuruna, huzur-u Resulullah'a, bütün insanlık önünde arz olacağının bilincine varmandır. Ve bu bilinci mümkün olduğu için bütün davranışlara yansıtabilmen olmalıdır. Hayatına geçirdiğin şeylerin artılarına ve eksilerine bak. Allahu Teala'nın rızasına uygun mu değil mi ona bak. Çünkü mizan terazisi kurulduğunda Allahu Teala'nın sana emrettiği davanın üzerinde o terazi kurulduğunda kefenin o terazinin kefesinin hangi tarafa ağır basmasını istiyorsan o tarafa yönel. Çünkü o gün amellerin tartıldığında seni hesaba çeken Allahu Teala فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ زَرَّةٍ وَحَيْرَ يَرَى وَدَوَّمُنَّ دَا شَرَّ يَرَى. Zerre kadar hayır ve zerre kadar şer. Her şeyin ince hesabının verileceği bir günün geleceğini hiçbir zaman unutma. O gün gelecek, güneş o günde yine doğacak. Fakat biz o güneşi artık bir daha göremeyeceğiz. O gün insanlar yine iş yerlerine, vazifelerinin başlarına, dükkanlarına ve dairelerine gidecekler. Ama dostlar, bizim yolumuz yalnızlık evi, amel sandığı olan kabre varacak. O gün sağ olanların yine elleri tutacak ve ayakları yürüyecek ama bizim ellerimiz tutmayacak. Ayaklarımız o gün yürümeyecek. Çünkü artık sen ölüler hanesindesin. O gün cansız at kapıya, taksimat kapıya gidecek dostlar. Sevdiklerin zevkle, afiyetle belki senin yiyemeye kıyamadığın mallarını yiyecekler. O gün yine ezanlar okunacak. Namazlar kılınacak ama biz artık o ezanlara icabet edemeyecek ve o namazları kılamayacağız. Başkaları bizim namazımızı kılacak. O gün her gece evine, yuvana döndüğün, çoluğuna çocuğuna kavuştuğun halde o korkunç yolculuktan evine dönemeyeceksin. Ehline ve evladına kavuşamayacaksın. O gün yine her yerde ışıklar yanacak ama senin vardığın ev karanlıklar içinde olacak. O gün herkes evinde yumuşacık ve sıcak yataklarına uzanıp istirahate çekilirken seni o kapkaranlık evde kuru toprağın üzerine yatıracaklar. Arkadaşlarını mı merak ediyorsun? Amellerin dostum, amellerin, kıldığın namazlar, Allah için aldığın abdestler, Allah rızası için yaptığın hayırlar, Allah rızası için baktığın bir bakış, bir yetimin başını okşaman, karanlık gecelerde ulvi alemlere yönelirken döktüğün bir gözyaşı, belki bir fakiri sevindirmek için evinden cebinden çıkarttığın birkaç damla hayır, işte o gün arkadaşların onlar olacak. Sen o günde, o karanlık kalpte, o kabirde bir aydınlık mı arıyorsun? Bir ışık mı arıyorsun? O zaman şu dünyada şimdiden ışığını yakmak için kendine bir batarya bul, bir sermaye. Allah için bir şeyler yap da